الرحمن الرحیم. معزز حضرات، قرآن حکیم کا پہلا پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا. آئیے اس پارے میں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہم کلام ہو کر کے، ہم سے مخاطب ہو کر کے کیا کیا باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. جانتے ہیں یہ کتنی عظیم الشان سورہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ پورا قرآن کس پر اترا؟ ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اپنا نازل. اچھا اب یہ بتائیے کہ قرآن لے کر کے آپ کے قلب مبارک پر کون سا فرشتہ نازل ہوا؟ اللہ کا سب سے معزز فرشتہ جبرائیل قرآن کو لے کر کے آیا ہے. سورہ فاتحہ لے کر کے کون آیا بتائیے؟ جبرائیل لے کر نہیں آئے. جی سورہ فاتحہ جبرائیل لے کر نہیں آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی. جبرائیل علیہ السلام نے بھی اور آپ کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دونوں نے دیکھا. جو باتیں، جو چیزیں عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دکھا دیتا ہے اور اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے. آپ نے جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو آسمان میں ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور اس سے ایک فرشتہ بڑی تیزی سے زمین کی طرف آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کر کے بیٹھ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس فرشتے کو پہچانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ جو کھلا ہے ایک دھماکے کے ساتھ، اس سے پہلے کبھی اس دروازے کو نہیں کھولا گیا، یہ پہلی بار دروازہ کھلا ہے، اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، یہ پہلی بار اس پہلے کھلنے والے دروازے سے آیا ہے. کہا گیا بھائی آپ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور دیے ہیں، وہی دو نور لے کر کے آیا ہوں. ایک نور تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور ان دونوں نوروں کی تلاوت کر کے جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے آپ کا وہ مطلوب اور مقصد پورا کر دیا جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کا لانے والا فرشتہ جبرائیل نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتہ ہے جو پہلی بار، پہلی دفعہ آسمان پر کھلنے والے اس دروازے سے آیا جو اس سے قبل زمین پر نہیں آیا تھا. اور جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت جناب جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. گویا کہ ایک نور ہے یہ، اور یہ ایسا نور ہے کہ اس نور کی تلاوت کے ذریعے جس مقصد کو حاصل، جائز مقصد کو حاصل کرنے کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ مقصد ضرور پورا کرے گا. اس کا ایک نام سورہ شفا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو شفا ہے، کیا غیر مسلموں کے لیے بھی شفا ہے؟ جاننا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پورا قرآن انسان کے جسم کے لیے بھی مفید ہے، اس میں انسان کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور انسان کا روحانی فائدہ بھی ہے. انسان کے جسم کے لیے بھی شفا، انسان کی روح کے لیے بھی شفا، مسلمانوں کے لیے بھی شفا، غیر مسلموں کے لیے بھی شفا. اگر کسی تکلیف میں کسی غیر مسلم کو مبتلا دیکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو یہ دم کرنا غیر مسلم کے اوپر سورہ فاتحہ کا جائز ہوگا. دلیل بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافلہ بنا کر کے ایک سفر میں تھے، ایک قبیلے کے اوپر گزرے، رات ہو گئی تھی، ہم نے اس قبیلے سے رات کے کھانے کو طلب کیا اور وہاں رہنے کی اجازت مانگی، تو نہ تو ان لوگوں نے ضیافت کی اور نہ تو ان لوگوں نے بستی میں رہنے کی اجازت دی. بیچارے بستی کے باہر بسترا وغیرہ ڈال کر کے سو گئے. تھوڑی ہی دیر میں کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ بھائی تم لوگوں میں سے کوئی بچھو کا منتر جانتا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو چودھری کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو کوئی منتر معلوم ہو تو چل کر کے بچھو کا وہ زہر اتار دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ خود اس چودھری کے پاس گئے اور کہا دیکھو تم لوگوں نے ایک تو ہمیں کھانا نہیں کھلایا جبکہ ہم مسافر تھے، اور دوسرے تم لوگوں نے ہمیں بستی میں رہنے کی اجازت نہیں دی، تم لوگوں نے سخت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا منتر تو مجھے معلوم ہے بچھو اتارنے کا، اس وقت میں بچھو کا زہر اتاروں گا اور منتر پڑھوں گا جب کچھ بکریاں ہمیں دے دی جائیں بدلے میں. کچھ بکریاں بدلے میں طے ہوئی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس بچھو کے کاٹے ہوئے سردار کے اوپر دم کیا، بچھو کا زہر فوراً اتر گیا. انہوں نے بکریاں لی اور مدینے کے قریب چونکہ واقعہ پیش آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ بکریاں لینا قرآن کے بدلے میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر کے ہم نے دم کیا، بچھو کا زہر اتر گیا، ہم نے اس کے بدلے میں کچھ بکریاں لی ہے، اب ہمیں خدشہ یہ ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ ہم ان بکریوں کو استعمال کریں یا نہ کریں. بخاری شریف کی روایت کا آخری ٹکڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر تو سب سے زیادہ اجرت لینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اجرت لینی چاہیے قرآن حکیم کے اوپر. یہ حدیث پاک جو بخاری میں ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، غیر مسلموں کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے اس سورہ کریمہ کو پڑھ کر کے، اس کے اوپر دم کرنا ناجائز نہیں. اس سورہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں. کتاب کی ماں کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن کا ماں حاصل، دین کا پورا خلاصہ، دین کا پورا لب لباب، دین کا پورا جسٹ، اختصار اس کا سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا. اس وجہ سے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے. جو کچھ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے مختصر طور پر اجمالاً دین کا پورا ماں حاصل سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے. اب آپ کہیں گے کہ دین کا ماحصل کیا ہے، دین کا پورا ماحصل، پورا خلاصہ کیا ہے جو اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اگر آپ غور کریں گے تو دین کا ماحصل چار باتوں سے زیادہ آپ نہیں پائیں گے. دین کا ماحصل صرف چار باتیں ہیں. پہلی بات، دین کے ماحصل کے اندر جو چار باتیں داخل ہیں ان میں سے ایک بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور. اگر اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا صحیح تصور آدمی نے اپنے ذہن میں نہیں بٹھایا، ہر قدم خدشہ یہ ہے کہ وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے. پچھلی قومیں جو گمراہ ہوئیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تصور ان کے ذہنوں میں صاف نہیں تھا, گڑبڑ ہو گیا تھا. اور آج ایک پورا کا پورا فرقہ, ایک پورا کا پورا گروہ جو قبر پرستی کی دلدل میں اور قبر پرستی کی غلاظت میں لپٹا ہوا ہے, در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور نہ رکھنے کی وجہ سے. تو لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں صفات کے راستے میں. جو گمراہ ہوئے وہ صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور نہ کرنے کی وجہ سے. تو قرآن کی سورہ کریمہ میں, سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور پیش کیا گیا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, قانون مجازات کا اعتقاد, قانون مجازات کا اعتقاد, یہ دوسری چیز ہے دین کے ماحصل کی. دوسری چیز, قانون مجازات کا مطلب کیا ہے کہ غور کرو تو دنیا کی ہر چیز اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے. ہوا کی ایک تاثیر ہے, آگ کی ایک تاثیر ہے, پانی کی ایک تاثیر ہے. آدمی زہر پی لے تو مر جائے گا, زہر کی ایک تاثیر ہے. شہد پی لے تو تندرست تو توانا ہو جائے گا, شہد کی ایک تاثیر ہے. دودھ پی لے تو بدن کے اندر قوت آ جائے گی, دودھ کی ایک تاثیر ہے. تو کائنات کی ہر شے اپنے اندر ایک قدرتی تاثیر رکھتی ہے. جب یہ مسلم ہے کہ کائنات کی ہر شے ایک تاثیر رکھتی ہے تو یہ تسلیم کیا جائے کہ اعمال انسان کے وہ بھی مانوی خاصہ رکھتے ہیں, مانوی تاثیر رکھتے ہیں. اگر آدمی اچھا عمل کرے گا تو اچھا بدلا, اگر برا عمل کرے گا تو برا بدلا. ہر چیز جب اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے تو عمل بھی تاثیر رکھتا ہے. اگر اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ, برا عمل کرو گے تو برا بدلہ. اگر محسوسات کی چیزوں میں تاثیرات کا اقرار اور اعتراف آپ کرتے ہیں تو مانوی چیزوں میں, مانویات کے اندر آپ خواص کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اعمال کا تعلق مانویات سے ہے. جب ہر چیز اپنا ایک قدرتی تاثیر رکھتی ہے تو پھر اعمال بھی قدرتی تاثیر رکھتے ہیں. زہر کھانے سے اگر آدمی مر سکتا ہے, زہر کی ایک تاثیر ہے. تو اسی طریقے سے اگر آدمی برا عمل کرے گا تو اس کا برا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد. اور قرآن حکیم نے مالک یوم الدین کے اندر قانون مجازات کا اعتقاد پیش کیا ہے. اور تیسری چیز, معاد کا یقین, یہ پیش کیا دین کے ماحصل کی تیسری چیز جو اس سورہ کریمہ میں پیش کی گئی. معاد کا یقین, معاد کا یقین مطلب یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے, آدمی موت سے دوچار ہونے والا ہے. اور موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ جہاں موت آتی ہے موت کی سرحد ہی سے ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اور اس دنیا کے اندر جو کچھ آدمی نے کیا ہے اس کے تمام عملوں کی جزا اور سزا اس دوسرے عالم کے اندر اس کو دی جائے گی. یہ ہے معاد کا یقین. معاد کا یقین کہ دنیا ہی کے اندر آدمی کو گھوم پھر کر کے نہیں رہنا ہے, بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور اس عالم کے اندر انسان نے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ کرے گا, اس دوسرے عالم کے اندر اپنے ان تمام عملوں کی جزا اور سزا بھگتنی ہے. یہ دین کے ماحصل کی تیسری چیز ہے, معاد کا یقین. اور چوتھی چیز, فلاح دارین اور سعادت کی راہ اور اس کی پہچان. یہ بتایا جائے کہ دنیا میں آدمی فلاح کیسے پائے, آخرت میں فلاح کیسے پائے, دنیا کے اندر سعادت کیسے حاصل کرے, آخرت کے اندر سعادت کیسے حاصل کرے. فلاح اور سعادت کی راہ کیا ہے وہ بتایا جائے, اور ساتھ ساتھ اس راہ کی پہچان بتائی جائے. اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہمیں تو صراط مستقیم پر چلا, صراط مستقیم پر جمائے رکھ, اس پر استقامت بخش. در حقیقت یہ فلاح اور سعادت کی راہ بتائی گئی ہے کہ کامیابی کی راہ کیا ہے, سعادت کی راہ کیا ہے, صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو دنیا میں بھی فلاح ملے گی, سعادت سے وہ بہرور ہوں گے, اور آخرت کے اندر بھی انہیں فلاح ملے گی اور سعادت سے وہ بہرور ہوں گے. پہچان کیا ہے اس راستے کی بتا دیا گیا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے. یہ اس راستے کی پہچان ہے. اور ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا, یہودیوں کا راستہ نہیں ہے, اور جو بھٹک گئے نصارہ. ان دونوں گروہوں کے راستوں سے الگ ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. گویا کہ فلاح دارین اور سعادت دارین کی راہ بتا دی گئی اور اس راہ کی پہچان اور شناخت بھی بتا دی گئی. دیکھیے دین کا پورا محصل اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. الف لام میم اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 14 جگہوں پر اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں یا فواتح الصور کہتے ہیں جن سے سورے کی ابتدا ہوتی ہے. ان کا کوئی مطلب نہیں ہے, میننگ لیس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بھی میننگ لیس الفاظ موجود ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں, اور جب کسی کتاب کے اندر بے معنی الفاظ ہوں تو کتاب کی بلاغت اور کتاب کی اہمیت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی محنت اور جستجو کے بعد, کافی استقرا کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الف لام میم یا اس طریقے سے جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم را الف لام را اس طریقے کے جو حروف ہیں ان کا ایک مطلب ہے, لیکن مطلب زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا, اس کا ایکسپلینیشن نہیں کیا جا سکتا, بلکہ سمجھا جا سکتا ہے. یہ حروف حروف منبہات ہیں. منبہات کا مطلب اپنی طرف توجہ کو مبذول کرانا ان لفظوں کا خاصہ ہے. مثلا آپ نے ٹیلی فون کے بٹن پہ انگلیاں ماری, کانٹیکٹ ہوا دوسرے فون سے. آپ جب فون اٹھاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہیلو ہیلو. اب میں پوچھوں کہ ہیلو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلو کا جو لفظ ہے وہ منبہ ہے, سامنے والے کی توجہ کو پوری طرح اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو جہاں جہاں یہ الفاظ سورتوں کے شروع میں ہیں, یہ حروف سورتوں کے شروع میں ہیں, یہ حروف در حقیقت منبہ کا کام کرتے ہیں, تنبیہ کرنے والے کا کام کرتے ہیں. جیسے کوئی آدمی تنبیہ کر رہا ہو. جب سورتیں نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کسی دوسری طرف متوجہ ہوتا تھا, تبلیغ و دعوت کی طرف یا کسی دنیاوی فکر کی طرف. اب سورہ نازل ہو رہی ہے تو الف لام میم ہیلو, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ان باتوں کی طرف متوجہ ہو گیا, جبرائیل کے لفظوں کی طرف. اور جبرائیل جو لے کر پیغام آئے ہیں, آپ کا قلب مبارک جبرائیل کے کلام کی طرف پھر گیا. یہ ہیلو کی طرح ہے, منبہ ہے. یہ حروف منبہات میں سے ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ جن جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں, ان میں قرآن حکیم کی غلبے اور اس کے انتصار کا تذکرہ ہے کہ قرآن حکیم غالب ہو کر رہے گا, قرآن حکیم کو غلبہ اور انتصار ملے گا, اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا اعجاز بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم اتنا معجز ہے کہ قرآن حکیم جیسی معجز نما کتاب دنیا کا کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے ان سورتوں میں جہاں سورتوں کے آغاز میں یہ حروف موجود ہیں. کیا؟ کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کا موقف ان لوگوں کے موقف کی طرح ہے, ان کا اسٹینڈ ان قوموں کے اسٹینڈ کی طرح ہے جنہوں نے اس سے پہلے کتابوں کا انکار کیا تھا, اور کتابوں کا انکار کرنے کی وجہ سے آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے اور ان قوموں کے اوپر عذاب آئے. اور مصر کے مشہور سائنسداں مسٹر رشاد خلیفہ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کے حروف اگر گنو تو 19 ہیں, اور دوزخ کے اوپر جو داروغہ مقرر ہیں ان کی تعداد بتائی گئی علیہ 19, اس کے اوپر 19 ہیں. انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں, ایسا کرو کہ ان سورتوں کے تمام لفظوں کے حروف گن لو اور جمع کر لو, اس کے بعد 19 سے ڈیوائڈ کرو تو پورے کے پورے حروف تقسیم ہو جائیں گے, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا, ریسٹ رہے گا ہی نہیں, پورا کا پورا تقسیم ہو جائے گا. یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا. اس کا مطلب قرآن حکیم پورا میتھمیٹیکل ہے. اگر ایک حرف کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو جیسے پورا حساب آدمی نے صحیح کیا اور زیرو بھول گیا یا کوئی عدد بھول گیا تو پورا حساب غلط مانا جائے گا. شروع سے آخر تک اس نے حساب اچھی طرح حل کیا, سالو کیا اس کو, اور کہیں وہ ایک فگر بھول گیا یا زیرو رکھنا بھول گیا تو پورا کا پورا حساب غلط ہو جائے گا. ایسے ہی پورا قرآن میتھمیٹیکل انداز میں ہے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک لفظ حافظ بھول گیا یا اسی طریقے سے ایک لفظ کو چھوڑ دیا گیا تو سیاق اور نظم کلام بدل کر رہ جائے گا. یہ ہے قرآن حکیم کا بولنے کا انداز اور اس کا اعجاز, جس کی طرف یہ حروف جنہیں مقطعات کہا جاتا ہے اور جنہیں فواتح الصور بھی کہا جاتا ہے اور جن کا نام میں نے منبہات بھی دیا ہے, آپ انہیں منبہات بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے یہ مقاصد ہیں. تو ان کا ایک معنی ہے جسے ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے لیکن سمجھتے ہیں, جیسے ہیلو کا لفظ ہے, منبہ لفظ ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت قرآن حکیم, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ غیر مسلموں کے لیے ہدایت نہیں, عیسائیوں کے لیے ہدایت نہیں, یہودیوں کے لیے ہدایت نہیں, ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت عامہ, قرآن کے بارے میں ایک جگہ کہا گیا ہدل للناس, یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہاں کہا گیا ہدل للمتقین, ہدایت خاصہ کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن عام طور پر سب کے لیے ہدایت ہے. مثال دوں اس کی, مثال اس کی یہ ہے, ایک پانی کا ٹینک ہو یا کنواں ہو جس میں پانی بھرا ہوا ہو, تو یہ پانی سب کے لیے, کوئی بھی آ کر کے اس ٹینک سے پانی لے سکتا ہے. لیکن اب بتائیے, کوئی آدمی پانی پانی پانی چلاتا رہے پیاسا ہونے پر, تو صرف پانی پانی چلانے سے اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے, اس آدمی کی پیاس بجھے گی جو ٹینک سے جا کر کے یا کنویں سے کنویں پر جا کر کے پانی نکالے اور پی لے. متقین نے کیا کیا؟ اس قرآن کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا, اس طرح انہیں ہدایت مل گئی جیسے اس آدمی کی پیاس بجھ گئی جو بجائے پانی پانی رٹنے کے ٹینک کے پاس گیا, پانی نکالا اور پانی پی لیا اس نے اور اس کی پیاس بجھ گئی. اور وہ آدمی پانی پینے کی اجازت تو ہے لیکن پیاس لگنے پر صرف پانی پانی رٹ رہا ہے, جب تک پیے گا نہیں تب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی اگرچہ پانی اس کے لیے بھی ہے. یہ مثال ہے ہدل للمتقین. اور پھر متقین کی یا ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن حکیم کے اوپر ایمان قبول کیا, ان کی 7 صفات یہاں بیان کی گئی. پہلی صفت ان کی متقینی ہے, پہلی صفت. اگر ان کی صفتیں مانی جائیں تو 7 صفتیں بیان کی گئیں, اور اگر متقین انہیں کہہ لیا جائے کہ انہیں متقین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے جو قرآن پر ایمان لائے, تو پھر آگے 6 صفتیں بیان کی گئیں. پہلی صفت متقین کی. اچھا یہ بتائیے, متقین تقوی والے جو ہدایت خاصہ کے مستحق بنے, اس متقین کے زمرے میں انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت متقین ہی ہے. اولیاء ہیں یا نہیں ہے؟ اقطاب ہیں یا نہیں ہے؟ ابدال ہیں یا نہیں ہے؟ اگر یہ اصطلاحات تسلیم کر لی جائے تو اولیاء بھی متقین میں داخل ہیں, انبیاء بھی داخل ہیں, تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب بتائیے متقین کے اندر جب نبی داخل ہے, ولی داخل ہے, تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غیب جانتے ہیں. اس کا مطلب نبی نہیں غیب جانتا نہ ولی غیب جانتا ہے, اس لیے کہ اگر نبی غیب جانتا ہوتا ولی غیب جانتا ہوتا تو اس کا استثناء کیا جاتا, ایکسپشن کیا جاتا کہ متقین کی فہرست کے اندر, متقین کے زمرے کے اندر اولیاء یا انبیاء داخل نہیں. تو پہلے ٹکڑے کے اندر الذین یؤمنون بالغیب کے ٹکڑے میں ایک بڑے گروہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے, اس کی تردید کی گئی ہے کہ نبی علم غیب کا حامل نہیں ہوتا, وہ غیب کا علم نہیں رکھتا, اسی طریقے سے اولیاء بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. یہ پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا متقین کی پہلی صفت سے. اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایک خاص بات دیکھیں آپ کہ یہاں ایمان کی بحث چل رہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, بحث چل رہی ہے ایمان کی, بیچ میں دو عمل لا کر کے رکھ دیے گئے اور پھر ایمان کی بحث چل رہی ہے. دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب اگر ایمان کی بحث چھڑ گئی ہے تو ایمان کی پوری بحث ایک ساتھ کرنی تھی. بیچ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات, نماز کا قائم کرنا اور زکات کا دینا, یہ دونوں کے دونوں اعمال ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے, ایمانیات سے نہیں ہے. تو اب بتائیے یہاں یقیمون الصلاۃ اور یوتون الزکات کو ایمان کی بحث میں اور ایمان کے دائرے میں لا کر کے پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں, ایمان اور عمل دونوں کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی. جیسے بیج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیج درخت نہیں ہے اور درخت بیج نہیں ہے, بلکہ درخت اور بیج ایک ہی چیزیں ہیں, فرق صرف ظہور کا ہے. اگر بیج کے اندر سے کوپل نکلی نہیں تب تک وہ بیج ہے, اور بیج کے اندر سے اگر درخت نکل گیا تو وہ درخت بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج اور درخت دونوں ایک ہی چیز ہے, فرق صرف ظہور کے اعتبار سے. ایسے ہی ایمان اور عمل کے درمیان تفریق نہیں کیا جا سکتا. تو اسی مون سلا اور یوتون زکات لا کر کے مما رزقنا من شکر لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان اور عمل کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی. ایک قوم پوری کی پوری, ایک گروہ ہے پورا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج اور درخت دونوں ایک ہی چیز ہے, فرق صرف ظہور کے اعتبار سے. ایسے ہی ایمان اور عمل کے درمیان تفریق نہیں کیا جا سکتا. تو یقیمون الصلاۃ اور یوتون الزکات لا کر کے ومما رزقناہم ينفقون لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان اور عمل کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی. ایک قوم پوری کی پوری ہے, ایک گروہ ہے پورا. نام لے لوں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, بےچارے اپنی سکت بھر اپنی استطاعت بھر دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے اصول دعوت و تبلیغ, مولانا عبد الرحیم شاہ دیوبندی کی. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عقائد مدار نجات ہیں, اعمال مدار نجات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد الگ ہیں, اعمال الگ ہیں. گویا کہ یہ گروہ عقیدے اور عمل دونوں کو الگ الگ مانتا ہے, دونوں کو الگ الگ کرتا ہے, تفریق کرتا ہے. لہذا اس ٹکڑے کے اندر اس گروہ کا رد ہے. پہلے ٹکڑے کے اندر ایک بڑے گروہ کا رد, اور پھر اس سے چھوٹا ایک گروہ ہے دوسرے ٹکڑے کے اندر اس گروہ کا رد. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک, اس ٹکڑے کے اندر منکرین حدیث کا رد ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, متقین کی ایک صفت ہے, جو آپ پر نازل ہوئی. اب میں پوچھتا ہوں آپ پر کیا کیا چیزیں نازل ہوئی؟ ایک تو قرآن نازل ہوا, اور دوسرے آپ کے اوپر حدیث نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے تو کچھ بھی نہیں بولتے تھے, جب آپ کے اوپر وحی اترتی تھی تبھی آپ بولتے تھے. تو ایک وحی تو قرآن کی صورت میں موجود ہے, اور ایک وحی حدیث کی صورت میں موجود ہے. اس کا مطلب ما انزل الیک میں قرآن بھی اور حدیث بھی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں, در حقیقت والذین یؤمنون بما انزل الیک کا انکار کرتے ہیں, اور اس ٹکڑے کے اندر منکرین حدیث کا رد ہے. اور اس کے بعد والا ٹکڑا وما انزل الیک من قبلک, اس میں قادیانیوں کا رد ہے. آپ سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئی, جو کتابیں نازل کی گئی, ان پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئیں؟ تورات, انجیل, زبور وغیرہ وغیرہ, ان تمام کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں متقین کی صفت. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے بعد جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا, ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا نا, یادگیر کے اندر اس کے بڑے فیور کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ لوگ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر کے آیا, جس کے اوپر کبھی انگریزی میں وہی اترتی تھی, کبھی اردو میں وہی اترتی تھی, اور کبھی عربی میں وہی اترتی تھی, کبھی فارسی کے اندر وہی اترتی تھی. اب جب امکان تسلیم کر لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے, تو اس کے اوپر کتاب نازل ہوگی, وہی نازل ہوگی. تو یہاں کہا جاتا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر, ان وحیوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی, اور ان وحیوں کے اوپر جو آپ کے بعد نازل ہوگی. تو یہاں من قبلک کے بعد ممبادک بولنا چاہیے تھا, ممبادک نہ بول کر کے در حقیقت ختم نبوت کو ثابت کیا گیا ہے, اور مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کرتے ہوئے پوری قادیانیت کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے اس ٹکڑے کے اندر. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخری ٹکڑے کے اندر غیر مسلموں کا رد ہے, جو کہتے ہیں کہ گھوم پھر کر کے ہماری روح یہی دنیا کے اندر رہتی ہے, کبھی بندر کے کالم میں چلی جاتی ہے, کبھی چوہے کے کالم میں چلی جاتی ہے, کبھی بھینس کے کالم میں چلی جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آج ایک عورت تھی, کل بھینس ہو جائے گی. آج ایک عورت کل بکری بن جائے گی, اور آج ایک مرد مرد ہے کل بھینسا بن جائے گا, آج ایک مرد مرد ہے کل گدھا ہو جائے گا. کیسا عجیب و غریب تصور ہے, اور انسانیت کے ساتھ کتنا زبردست مذاق ہے یہ کہ آدمی جون بدلتا رہتا ہے, کسی دوسرے عالم کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. ان کا رد کرتے ہوئے کہا گیا, نہیں, مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہے, آخرت کا عالم, اور اس پر ایقان ضروری ہے. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ, وہ بل آخرت ہم یوقنون, متقین جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہاں ایمان کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ غیب کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے, ما انزل الیک کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے, وما انزل الیک من قبلک کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے, لیکن آخرت کے ساتھ ایقان جڑا ہوا ہے. ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے؟ ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لیا جائے. ایمان میں اور یقین میں فرق ہوتا ہے. دیکھو, فرعون کو پورا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں دکھا رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے. نہیں, ارے اس نے لاٹھی کو ازدہا بنتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور اس کے جو جادوگر تھے ان کے تمام بنائی ہوئی رسیوں کو اور جو کچھ انہوں نے تیار کر رکھا تھا, اس لاٹھی کو جو ازدہے کی شکل میں تھی سب کو نکلتے ہوئے دیکھا. ہاتھ کو آپ بغل میں لے جاتے تھے نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. یہ ساری کی ساری نشانیاں ایسی تھی کہ فرعون کو یقین تھا, دیکھو فرعون کو یقین تھا کہ یہ موسیٰ نہیں کر سکتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے, لیکن ایمان لایا. اب آپ سمجھ گئے نا, یقین کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. کسی بات پر یقین ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان بھی لائے. یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں. ایمان اور یقین میں فرق سمجھ میں آیا؟ کسی بات کا یقین ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لائے. دیکھو فرعون کو ان نشانیوں کے اوپر یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن یقین کے بعد بھی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا, ان آیات کے اوپر, ان نشانیوں کے اوپر ایمان نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اور ایمان کے اندر خلاف فرق ہوتا ہے. ان پانچ آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے, پانچ آیات میں کن کا تذکرہ ہے؟ جنہوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. اس کے بعد دو آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے صاف انکار کر دیا. پانچ ہے جنہوں نے لبیک کہا قرآن اور حدیث کے اوپر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر لبیک کہا, انہوں نے اس پر ایمان لائے. پانچ آیتوں کے اندر ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے پاس پیغام پہنچا, انہوں نے جھٹ سے پیغام کو قبول کر لیا. اس کے بعد دو آیتوں کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے صاف انکار کر دیا, ہم نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے جو بیچ بیچ کے تھے, اندر سے نہیں مانتے تھے اور اوپر سے اس کو مانتے تھے. تین کروڑ ہو گئے نا. ایک نے لبیک کہا, سچے پکے ایمان والے بن گئے, ان کا تذکرہ پانچ آیتوں میں. اور دو آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے. اور بعد کی 13 آیتوں کے اندر ایک بیچ بیچ والے گروہ کا تذکرہ ہے 13 آیتوں میں, جس نے دل سے تو اس پیغام کو قبول نہیں کیا, دنیاوی مصلحت کی بنا پر اس پیغام کو قبول کر لیا. اس نے اندر سے قبول نہیں کیا, ظاہر سے انہوں نے قبول کر لیا. یعنی اندرونی طور پر کافر اور ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے, تاکہ ان کا دنیاوی مفاد اپنی جگہ پر حل ہوتا رہے اور ان کا الو سیدھا ہوتا رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے منافقین میں سے دو طریقے کے منافقین کا تذکرہ بعد کی آیات کے اندر کیا ہے کہ منافق بھی دو طریقے کے ہیں. ایک منافق تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے کفر پر کٹر ہیں, اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ دنیاوی مصلحت کی بنا پر وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں. لیکن منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے کفر پر کٹر نہیں ہے, بلکہ جب اسلام کی خوبیاں دیکھتا ہے, اسلام کی فتوحات دیکھتا ہے تو اسلام کی طرف بڑھنے لگتا ہے, لیکن دنیاوی مفاد جب اس کے آڑے آ جاتی ہے تو چپ چاپ رک جاتا ہے. تو گویا کہ منافقین کی بھی دو قسمیں, ایک تو اندرونی طور پر کٹر, دنیاوی مصلحت کی بنا پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کیے ہوئے, اور منافقین کا ایک گروہ کہ وہ تو اندرونی طور پر اتنا کٹر نہیں ہے بلکہ اسلام کی خوبیاں جب دیکھتا تو اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے, لیکن دنیاوی مفادات اس کے سامنے آ جاتے ہیں, رکاوٹیں بن جاتی ہیں, لہذا وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دو مثالوں سے ان کو بتایا گیا, دو مثالیں دے کر کے, اور مثالوں کے ذریعے ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اثبات فرمایا. توحید کا اثبات بھی کتنا عجیب و غریب ہے. یا ایھا الناس, اے دنیا کے تمام لوگوں, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, تمام کے تمام لوگوں کو خطاب کر کر کے کہا جا رہا ہے کیا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں, میری عبادت کرو. کیوں؟ تو ہی عبادت کے لائق کیوں ہے, میری ہی عبادت کیوں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید عبادت کی دلیل دے رہا ہے. چار دلیلیں دی اس نے, کیا؟ خلقکم, پیدا میں نے تم کو کیا. بولو کس نے پیدا کیا, کس نے پیدا کیا تم کو؟ پیدا میں نے کیا. اچھا اس کے بعد الذی جعل لکم من, تمہارے لیے آسمان بنایا, کس نے بنایا؟ آسمان سے جو روشنی تم کو ملتی ہے, آسمان کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ کسی انسان نے نہیں, میں نے. اور یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ میں نے. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے ہی کی ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, تو یہ ساری چیزیں جب اور کوئی نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح اپنی توحید عبادت کے اوپر چار صفتیں ذکر کر کے استدلال فرمایا کہ جب میں ان چار چیزوں کو کرنے پر قادر ہوں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو میں ہی عبادت کا مستحق ہوں. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل دی گئی ہے کہ میں واحد, صرف میری ہی عبادت کی جانی چاہیے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل دی گئی ہے کہ یہ میرا نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا نبی ہے. دلیل, دلیل میں وایت پیش کی گئی, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. میرے نبی کی نبوت کی دلیل یہ کتاب ہے. میرا نبی جھوٹا ہے تو یہ کتاب جو اس کے اوپر اتر رہی ہے, یہ جو کتاب اس کے اوپر اتری ہے, ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کر کے لے آؤ نا. ایسی کتاب تم نہیں تخلیق کر سکتے, نہیں بنا سکتے, لہذا مانو نا کہ میرا رسول سچا ہے. اس طرح اپنی توحید عبادت کی دلیل دینے کے بعد رسالت کی بھی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے دی, اور اس کے بعد پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ توحید کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, موحد ہو جاتے ہیں اور رسالت پر یقین کر لیتے ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کتنا کا کتنا خوبصورت اس بات کیا گیا ہے ان آیات کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو, یعنی میری توحید کا اقرار کرو اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرو. پھر وبشر الذین آمنوا, اور پھر ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دو, کیا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور سب سے پیاری بات جو ہوگی, ولہم فیہا ازواج مطہرہ, پاک بیویاں ہوں گی. پاک بیویاں, پاک بیویاں سے کیا مطلب؟ آج کل کی بیویاں اگر ایک ہفتہ نہائے نا تو بدن سے بدبو آنے لگے, ناک سے غلاظت نکلتی ہے, آنکھوں سے غلاظت نکلتی ہے, منہ سے غلاظت نکلتی ہے. اگر ایک ہفتہ برش نہ کرے تو بات کرتے ہوئے ان سے کراہت محسوس ہوگی, تنفر محسوس ہوگا. لیکن جنت کے اندر جو عورتیں, جو حوریں عطا کی جائیں گی, اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موحدین کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو جنتیں تو دی ہی جائیں گی. اب جنتوں کے اندر تفریح کے لیے ان کے لیے, ولہم فیہا ازواج مطہرہ, پاک بیویاں ہوں گی, اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت اور شیطانیت کا فرق بتایا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں, شیطان کسے کہتے ہیں. جب دین کی باتیں غیر مسلموں سے کرنے لگو تو بیچارے کہتے ہیں, ارے بھائی چھوڑو مذہب کی باتیں, دین کی باتیں, انسانیت کی بات کرو. کیا کہتے ہو؟ چھوڑو مذہب کی باتیں, دین کی باتیں, کیا رکھا ہے ان میں, انسانیت کی بات کرو. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن حکیم کا موضوع ہی انسان ہے. قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے. قرآن حکیم انسان سے بحث کرتا ہے, اور پہلے ہی پارے کے اندر تیسرے چوتھے صفحے کے اوپر ہی بتا دیا کہ انسان کہتے کس کو ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں. اور منظر میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو پیش کر دیا کہ دیکھو دونوں سے خطا ہوئی. لیکن حضرت آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی, اپنی خطا کے اوپر وہ نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی خطا سے توبہ کی. لیکن شیطان نے خطا کی, وہ اپنی اس خطا کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. تو انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو, اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہ کرے, اور شیطان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا رہے, اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے. اس کو کہتے ہیں انسان اور اس کو کہتے ہیں شیطان. تو انسان اور شیطان کے درمیان اللہ نے فرق بتا دیا کہ شیطان کس کو کہتے ہیں, انسان کس کو کہتے ہیں, تاکہ اس کے تناظر میں انسان فیصلہ کر لے کہ مجھے انسان بننا ہے یا شیطان بننا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اوپر ہمارے بے شمار احسانات ہوئے, بے شمار نوازشیں ہوئیں, لیکن جتنے احسانات اور نوازشیں ہم ان پر کرتے گئے انہوں نے ان کے بدلے میں صرف نافرمانیاں کی. کیسے کیسے انعامات سے اللہ نے نوازا, اللہ نے ان انعامات کو گنایا. یاد کرو جب تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا, لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, ہم نے تم کو فرعون کے پنجے استبداد سے نجات دی. اور اس کے بعد جب تم دریا کے اوپر پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تمہارے تعاقب میں پہنچا تو ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. بھائی فرق نہ بالکل بھارت, کتنا بڑا احسان ہے. ہم نے دشمن سے نجات دی اور پھر تم دشمن کو ڈوبتے ہوئے اس پار سے دیکھتے رہے, وان تم تنظرون. یہ تیسرا احسان ہے. دشمن کو مرتا ہوا آدمی دیکھتا ہے تو تسلی ہوتی ہے اس کو کہ چلو خس کم جہاں پاک, یہی ستا رہا تھا, اس کے پنجے استبداد میں برسوں سے پس رہے تھے, خس کم جہاں پاک, مرا ختم ہوا. تو دشمن کو مرتے ہوئے بھی دیکھا. اور اس کے بعد دیکھو تم نے بہت بڑی غلطی کی, میری عبادت کرنے کے بجائے تم نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. اور ایک شرارت اور تمہاری ہمارے احسانات کے بدلے میں کہ جب کوہ طور پر تمہارے ساتھی موسیٰ کے ساتھ آئے یہ جاننے کے لیے کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے یا نہیں, پروف حاصل کرنے کے لیے, تو جب ہم نے کہا کہ ہم نے تورات کو بھیجا ہے تو تم کہنے لگے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو جہر نہ دیکھ لیں. دیکھو کیسی کیسی شرارتیں تم نے کی. اور یہی نہیں بلکہ ہم نے زندگی کے جو تین اہم مسائل ہیں ہم نے ان تین اہم مسائل کو تمہارے لیے بالکل حل کر دیا تھا. روٹی, کپڑا, مکان, یہ ساری چیزیں, یہ تین چیزیں ہم نے مفت میں تمہیں دے دی تھی. مکان ایسا دیا تھا کہ جب تم چلتے تو بدلی سایہ کیے رہتی تھی, وَوَلَّلَّ عَلَيْكُ الْغَمَامَ, جہاں جاتے تھے بدلی ان کے ساتھ چلتی تھی. پورٹیبل گھر, ایسا گھر کسی کو نصیب ہوا ہے کہ چلتے جائیں لوگ اور گھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا جائے. اور کھانے کے لیے گھر تو مہیا ہو گیا, پورٹیبل گھر, اور کھانے کے لیے جہاں جاتے وہیں کھانا دھرا ہوا ہے. کیا تھا؟ وانزلنا علیکم المن والسلوى, من یہ ترن زمین شکل کا ہوتا تھا اور صبح کے وقت میدان کے اندر بھر جاتا تھا جو روٹی کا کام دیتا تھا, اور سلوا کہتے بٹیرے کو, بٹیرے قریب آ جاتی تھی ان کو پکا لیتے تھے. روٹی اور گوشت خوب مزے لے لے کر کے کھاتے تھے. سید الطعام اللحم, کھانوں کا سردار گوشت, وہ ملتا تھا ان کو مفت میں, اور روٹی ملتی تھی, من کی روٹی ملتی تھی اور سلوا کا گوشت ملتا تھا. کہاں بٹیرے ملتی ہیں آج کل, بڑے کا نصیب ہو جائے تو خیر عافیت ہے. بٹیرے ملتی تھی اور من کی روٹی مفت میں کھاتے تھے. اور پانی کا مسئلہ آیا, صحرا میں پانی کہاں ہے, آدمی پیاس سے مر جائے. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ پتھر پر عصا مارو, پتھر پر عصا مارا تو ایک چشمہ نہیں بارہ بارہ چشمے پھٹ پڑے. ہمارا احسان دیکھو, لیکن تم برابر شرارتیں کرتے رہے. ایک کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. بولے کیا چاہیے؟ کہا کہ اللہ سے دعا کرو, ککڑی, پیاز, یہ ساری گندی چیزیں مانگنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے تو اللہ نے فرمایا, یا موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا, ارے سید تو ہم گوشت چھوڑ کر کے سبزی کھانے کے چکر میں ہو, گوشت مفت میں مل رہا ہے. گوشت استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, اعلی کو چھوڑ کر کے ادنی حاصل کر رہے ہو. کتنے گئے گزرے لوگوں, گوشت چھوڑ کر کے تم گھاس پات اور بھاجی کھانے کے چکر میں, ککڑی چاہیے, پیاز چاہیے تو بھاجی ہے, مفت میں تم کو گوشت مل رہا ہے, آلہ کو چھوڑ کر ادنا کے چکر میں پڑے ہوا. اگر ایسا کرنا ہے اور ایسی چیز حاصل کرنی ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو, وہاں سب مل جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کے چچا زاد یعنی بھتیجے قتل کر ڈالتے. معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے, جبکہ بھتیجے اس کے قاتل تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس آدمی سے مس کرو, زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. اب ان لوگوں نے وہاں بھی شرارتیں کرنی شروع کر دی. گائے کیسی ہو, بوڑھی ہو کہ جوان ہو یا بیچ بیچ کی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, وغیرہ وغیرہ. جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے احکامات سخت ہوتے گئے. بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی, بڑی مشکل سے ہاتھ لگی, اور پھر اس کا ایک ٹکڑا مئی سے مس کیا گیا, زندہ ہو کر کے اس نے قاتل کا نام بتا دیا. یہ واقعہ اس پارے کے اندر بیان. جیسا تم ایمان لائے ہو, صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارا ایمان معیاری ایمان ہے, اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو انہیں راہ ہدایت مل جائے گی. ایک بات کا اور تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہودی کی یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے, نصارہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن قل ملت ابراہیم حنیفہ, یہودی ہونے میں نجات نہیں ہے, اسی طریقے سے نصرانیت کے اندر نجات نہیں ہے, بلکہ وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے دین حنیف, اس کو اختیار کرنے میں بھلائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں شخصیات کی طرف بلایا جا رہا ہے, یہودا کی طرف آ جاؤ, نصرانیت کی طرف آ جاؤ, قبیلے کی طرف, قوم کی طرف, فرقے کی طرف, شخصیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اس طرف آ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن حکیم کہتا نہیں, اس کے جواب میں آپ کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے اس کی اتباع کرو, اس میں کامیابی ہے. یہی دعوت تو ہم دیتے ہیں, کیا کہ شخصیتوں کی طرف بلانا چھوڑ دو, تم حنفیت کی طرف بلا رہے ہو, شافعیت کی طرف بلا رہے ہو. قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ ان تمام چیزوں میں نجات نہیں ہے, بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کو مضبوطی سے پکڑو. یہ شخصیات کی طرف بلانا اور اس طریقے سے فرقوں کی طرف بلانا, ان کے اندر ہدایت نہیں ہے. اور آخری آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں, ہمارا تعلق انبیاء کرام سے ہے, ہم اولیاء کرام کی اولاد ہیں, لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخری آیت میں کہہ دیا گیا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. من بتا بھی عملو لم یسر من لم یسر نسبو, من بتا بھی عملو لم یسر نسبو, جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ بتا دیا گیا کہ یہ مت بھولو اور اس پر غرہ مت کرو, مغرور مت ہو جاؤ کہ ہم انبیاء کرام کے خاندان سے ہیں, اور وہ لوگ بھی مغرور مت ہو جائیں کہ ہمارا تعلق اولیاء کرام سے ہے, لہذا بے عمل بھی رہے تو اللہ کے ہاں بخش دیے جائیں گے. یہ تصور محض خام خیالی ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. آدمی ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, اور عمل کے اوپر ہی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا, نسبتوں کے اوپر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. یہ تھا اس پارے کا مختصر جسٹ اور آج آغاز بھی تھا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.